وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما لم نعلم وزدنا علما يا كريم. هذه الليلة ليلة 19 من شهر شوال سنة 1442 أو 42 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية، نلتقي في هذه الساحة المباركة وفي هذا المعهد المبارك، معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية، نلتقي للتعلم والتعليم، نلتقي مرة ثانية أو مرة أخرى للتعلم والتعليم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. Leo tarehe 19 usiku huu, kwa sababu Kiislamu tarehe mpya inaanza mara baada ya kuzama jua, kuingia maghrib tunaingia katika siku nyingine mpya. Kwa Kiislamu inasemwa kwamba tumeshaingia katika lailatul ithnain, usiku wa Jumatatu, usiku wa Jumatatu. Kwa tarehe ya Kiislamu pia inabadilika, leo itakuwa ni tarehe 19 ya mwezi wa Shawwal, usiku unaoitwa mfunguo mosi katika mwaka wa 1442 tangu kuhama na kuhajiri Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Shafika miaka 1442. Tuko katika mwaka wetu mpya wa masomo, mwaka mpya wa masomo wa 1442-1443. Tunakutana tena katika uwanja huu na maahadi hii, maahadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya, kwa mara nyingine tena. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe juu ya yale ambayo yanamridhisha na yale yanayompendeza yeye subhana, juzi yani siku ya Ijumaa baada ya salati ya Ijumaa nilitangaza tangazo fupi tu kwamba chuo chetu kimefunguliwa, kwa sababu tarehe tuliyojiwekea ya kufunguliwa chuo hiki ni tarehe 10 Shawwal, tangu chuo kilipoanza. Kifika tarehe 10 Shawwal chuo kimefunguliwa. Kwa hiyo taratibu za kuanza masomo ikiwemo usajili na usaili vinaanza tangu tarehe hiyo. Tunaweza tukawahi au tukachelewa katika kuanza kusoma, lakini kinakuwa chuo tayari kimefunguliwa. Kwa hiyo kuna wajibu wa wanafunzi kuhudhuria kuja katika masomo katika maahadi hii, na hivyo hivyo walimu, na hakuna anayesubiriwa kwamba mpaka afike bwana fulani ndio masomo yataanza, au kuna fulani na fulani na fulani huyo bado hawajakuja hao kuja tusubiri kwanza, la. Ni taratibu zilikamilika, masomo yanaanza. Kuyo leo biidhnillah rasmi tunafungua darasa zetu hizi za baada salati al-maghrib. Na darasa hizi kikawaida mwanzoni wa kufunguliwa chuo chetu, kwa sababu kuna wanafunzi wengi wapya, lakini pia kuna wanafunzi wa zamani, na wote wanahitajia miongozo na taratibu. Tunazitumia siku hizi za mwanzo katika kuitoa miongozo hiyo kwa wenye kuitafuta ilmu, na ghaliban tunakuwa tunasomesha adabu na kuelezea adabu za talib alilm au adabu talab alilm, adabu na taratibu na miongozo kwa katika suala la kutafuta ilmu. Adabu hizi zinamhusu talib alilm kadhalika ni mwanafunzi pamoja na mwalimu na wengineo katika awamu ya muslimin. Kwa biidhnillahi alkarim tutaanza kuitoa miongozo hii kwa darasa yetu au kwa siku ya kesho insha Allah, wakati kama huu, na hapo itakuwa mwanzo wa masomo yetu. Kama hivi leo tulivyoanza, ndio umeanza. Wanafunzi wanatakiwa watakayyad na wajifunge na taratibu za ma'had. Ni vizuri tukajua kitu gani tunatakiwa tukifanye wakati tukiwa hapa, la siyama kwa watu wageni. Wale wa zamani pia wanajua, lakini wanatakiwa kukumbushwa. Tunapojua miongozo hii alafu tukaifuata, mambo yanakuwa rahisi, kwa sababu watu wamekuja tofauti tofauti, kila mmoja na tabia yake na ada yake na desturi yake. Wanapokutana watu wengi mahali pamoja, basi kuna utaratibu mmoja unatakiwa watu wafuate ili usitokee mikwaruzano. Na taratibu yenyewe na desturi zenyewe ni za Kiislamu. Kwa hiyo kama huko kwenu ulizoea jambo fulani na mambo fulani, watu wafanya hivi na vile, waambiwa hayo mambo ya kwenu yaache huko. Taadab biadabi islamiya, ujifunze na ujipambe na adabu za Kiislamu. Ukijipamba na adabu hizo, hutakusana na watu, kwa sababu unafuata utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kutaamali na watu na kutangamana nao. Ukiwa wafuata utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kutaamali na watu na kutangamana nao, si rahisi kukusanya na watu ambao wana utaratibu kama huo, ambao wamemkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wakafanya kuwa utaratibu wake ndio maisha yao. Sasa bikhuluqi hasan, tangamana na watu kwa tabia njema. Kwa hiyo jambo hili ni muhimu. Hakuna faida ya mtu kusoma ikawa amehifadhi vitu vingi, ajua mambo mengi na ufahamu katika mambo mengi, lakini hana adabu. Hakuna faida wala hakuna manufaa. Kujua kwake hakutamsaidia. Kwa hiyo hii ni jambo unatakiwa ujifunze, ufundishwe adabu na ujipambe nazo. Na mambo mengine utaona ni mazito, kwa sababu hukuzoea, hukufunzwa huko kwenu. Kuna sitawezekana vipi, sijazuia tabia hii. Watakiwa ujilazimishe, kwa sababu innama alilmu bitaallumi wa innama alhilmu walhilmu bitahallumi. Elimu hakika hapana vingine, elimu ni kwa kujifundisha. Lazima usome, elimu haipatikani tu hivi kwamba umezaliwa una elimu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, Na Allah subhanahu wa ta'ala amewatoeni ninyi katika matumbo ya mama zenu, hamjui kitu. Ili ujue lazima usome. Hivyo hivyo hikma na busara, na busara iko katika kujipamba nayo, kujifanyisha. Kuna mambo mengine ni magumu, lakini wajifanyisha subra. Pia huna subra wewe, lakini wajifanyisha mpaka yawe ni tabia yako. Yawe kwako ni sajia, ni tabia na ni maumbile. Wewe una ghadhabu sana, basi wajifanyisha ile kutahammal mpaka watahammali kweli. Pengine wewe ni bakhili mno, basi wajilazimisha katika suala la ukarimu mpaka yawe ni tabia yako sasa, ili ufute ile bukhu. Pengine wewe ni mtakabiri, lakini wajifanyisha ile tawadhu, wajilazimisha nafsi yako katika tawadhu mpaka unakuwa wewe katika tabia hiyo. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa mambo unajifanyisha hivyo, si kwamba wafanya riaa nafsi kwa ajili au riaa kwa ajili ya kutaka kuonyesha watu. La, wafanya riaa la, wajifanyisha nafsi yako kwa ibtigha maradhati Allah, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wajifanyisha, ulazimisha nafsi yako, ulazimisha mpaka unakuwa kweli. Na kusema kwamba tabia, kuna watu wana tabia tofauti tofauti, tabia ngumu, ghafadhawa, maneno mabaya, mtu anaweza kuzungumza tabia yake, ushazoea huko kutukana watu, kasawatul qalb, moyo wake ni mgumu, basi wajilazimisha mpaka moyo unakuwa laini. Unajilazimisha mpaka tabia yako inakuwa laini. Kuna wengine mtu ana ghilba katika tabia, fadhu ghalidhu qalbi, na watu wako namna hiyo. Lakini ukiwa wasoma ilmu na huko kuna wenzako, na alhamdulillah uko katika mahad ambayo yantami wa yantasib ila salafiyya, alhamdulillah, ukijipamba na adabu zile na huko unasoma, unajikuta unabadilika, unabadilika, unabadilika, unabadilika. Hata mtu akija kukuona baada ya muda kadhaa, huyu si fulani, si yule fulani mwenye tabia fulani, amasikizi sie yule kabadilika. Nakuwa ni khair, ni khair, khairu adhim. Kadhalika katika swala la uvivu, kuna watu ni wavivu, lakini ukijitahidi ukajipinda, ukajipinda kwa kuwaiga wengine na kushindana wengineo, unajikuta ule uvivu wako unaondoka. Lakini kubwa zaidi ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikishe katika khair. Kwa hiyo haya yote inshaallah tutakuwa tunayatolea maelezo kwenye durusi zetu zitakazofuata. Kwa hiyo ilikuwa ni kama iftitahu alqawl, kufungua maneno, lakini hasa mkhususi tutazungumza mada hizi kwa mpangilio wake kuanzia darasa za kesho inshaallah. Na darasa zitakuwa zinaendelea kila muda kusogea, tutazidisha darasa zetu kama kawaida. Kwa upande wa darasa ambayo ni darasa al-aam, pia darasa ambazo ni khasi, ndani ya mwendelezo huu tutawatangazia kwa madarasa khasi fulani itaanza siku fulani, na kadhalika kwa upande wa kina mama tutawatangazia lini darasa yao aam, darasa al-aam, ile darasa ya al-asri itaanza si muda mrefu. Maadamu tumeanza hii, na wakina mama na upande wao wana darasa zao ambazo ni khas, durusu khasa zitaanza kwao si muda mrefu, pengine zifike siku tatu darasa zikaanza kwa upande wao. Kwa hiyo taratibu za kufanya kama nilivyotangaza juzi, watu wafuate utaratibu. Miongoni mwa taratibu hizo ni kuhakikisha unajisajili sehemu husika, usajiliwe ili tujue wanafunzi wa kitengo fulani wako wangapi. Tuna vitengo vingi sisi hapa, kismu hizi kismu kubwa mbili, kismu ya wanawake na wanaume, lakini watahta kulli qismi aqsam, kila kismu moja ina aqsam zake. Sasa tujue mfano wa wanawake, wakina mama, watu wazima wako wangapi, na wao pia wanagawanyika, watu wazima wanaanza sasa, na wale waliopiga hatua wako mbele wanasoma vitabu mbalimbali, wao wako ngapi. Kadhalika mutafarighat, wale wabanati ambao wanaingia kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni, wako ngapi. Wale ambao wanashinda pale katika mahadi wanawake. Kadhalika banat, watoto wadogo wa kike, wale wanaokwenda maskuli na kurudi, wako wangapi. Kwa sababu kila kisimu ina taratibu zake na ina walimu wake. Kwa hiyo tukishadhibiti tukijua idadi hii, inakuwa inaleta ufanisi katika kufanya kazi. Hivyo hivyo kwa upande wa wanaume, wanaume kuna watu wazima muwadhafun, wale wafanya kazi, kadhalika wanafunzi wa bodi, kadhalika kuna wanafunzi albani, watoto wa kiume wale ambao wanasoma maskuli, kuna ambao tayari wameanza kuhifadhi Qur'an na ambao bado, tujue wako wangapi, hawa ni wangapi na hawa ni wangapi, ili taratibu zao ziwekwe. Kadhalika wale ambao wametafarra katika kismi ya hifdhi al-mutun, ambao wametafarra katika kitengo cha kuhifadhi mutun za ilmu, waliokamilisha ni wangapi na ambao bado ni wangapi. Mambo yote yadhibitiwe, kwa sababu huu ni mwaka mpya, inawezekana mtu mwingine asirudi. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kujisajili, na umuhimu mkubwa wa kujisajili, kwa sababu pia vitengo hivi vimeongezeka. Hawa hapa kuna watu wamehifadhi mutun, wamezikamilisha, natakiwa waanze taalimu sasa. Hiki ni kitengo kingine kipya kimetokea katika mwaka huu, kina ratiba zake, zitatangaziwa ratiba zao, ratiba zake zitatangazwa kwao, ili wajijue kwamba wataanza masomo lini na masomo gani na walimu wao ni kina nani. Lakini sajilini kwanza. Hata wale watoto wanaosoma maskuli ambao wamekamilisha kuhifadhi Qur'an katika kitengo cha watoto wa madrasa, wale ambao wamehifadhi Qur'an lakini wako maskuli, na wao pia wana kitengo chao mwaka huu. Hiki ni kitengo kipya, wana durusi zao na wakati wao na walimu wao. Sitataja darasa zao lini na lini, wakati wao ni wakati gani, na vitabu watafuta vitabu gani. Hayo yote yatabandikwa, yatawekwa kwenye maandishi, lakini pia mtakuja kusomewa na kupewa maelekezo. Lakini utaratibu wetu wa kwanza uko katika masala ya tasjili, tuweke rekodi, tujue kuna wanafunzi wangapi. Na baada ya kukaa na kutafakari kwa muda mrefu katika vikundi vyote hivi, sisi tuliweka utaratibu hapa katika mwaka uliopita wa masomo na ulio kabla yake, kwamba kila familia ichangie elimu. Kwa hiyo wewe una watoto wako saba na mke wako, wewe mwenyewe na mke au wake na watoto unaokuja kujiunga na maahadi hii, basi mchangie kwa uchache kila mwezi shilingi 10,000 katika mwaka wa masomo kutoka Shawali mpaka Rajab, inakuwa ni shilingi 100,000. Baada ya kulitafakari jambo na kuona zile tabu zilizoko, na wengine huko mtaani watu mbalimbali wa kusoma, wanawake na wanaume, sasa mimi siwezi kulipa 100,000, yani ilikuwa kisingizio sasa, sina mtu wa kunilipia. Mwingine kasajili hataki. Tumesuguana sana na mashehe wanasimama hapa mbele wakiwahimiza watu wakajisajili, lakini kwa sababu wakogopa laki ambayo inaweza kulipwa kidogo kidogo. Sisi tukaona kutusumbuane na mwili, kwa sababu hakuna maslahi ya hivyo, tuondoeni vitu kama hivyo. Si kwa sababu letu kuna fungu fulani au kuna fulani, la, nataka mtulie maelezo hili jambo, lakini hatuwezi kubishana na watu kwa sababu ya pesa. Kwa hiyo kujisajili ni bure, usiogope, nenda kujisajili, hakuna pesa, kwa sababu pesa hamtaki kutoa. Hatuwezi kuwalazimisha, sitaka nyinyi msome. Kwa hiyo hakuna kulipia, labda kama utaambiwa huko kulipia fomu shilingi 3,000 au 5,000, ile swala jingine, lakini ile zile rusumu zilizowekwa kwa ajili ya kulipia fa kila familia ichangie tumeziondoa. Sasa kwa nini imeondolewa? Silikuwa mlipi, utajifanya una khera una hivi. Sasa ulikuwa ulipi, wasumbuana na watu, utaki kujisajili, waingia huko kutoka huko. Jamani, jisajilini. Yote ni kutoka kwa ufanisi. Hii mambo kusajiliwa wanafunzi, tujue wanafunzi wako wangapi, kwa sababu kuna mgawanyo wa walimu. Tayeb, katika kusoma Qur'an, tuseme labda mwalimu mmoja awe na wanafunzi 10. Sasa sisi hatuna idadi kwa sababu watu wakusajiliwa. Tutagawa vipi? Tutajuaje kwamba hapa panahitajika walimu 5 na nyinyi hamtaki kusajili? Tuna hili kundi la watu 60 hili linahitaji walimu 5 na 30. Lakini tushajua baada ya kwa nini mjiandikisha pale. Kadhalika kuangalia umri, kwamba wewe ni mkubwa mdogo, lazima tuviangalie vitu kama hivyo. Kwa ukijisajili taarifa yako yote inakuwa hapa, kwamba huyu yuko kwenye kismu ar-rijali, tena wale al-muwazzafuna mathalan, au huyu yuko kwenye kismu al-banin, watoto wadogo wa kiume. Tunaweza kujua hilo baada ya kupata ripoti zenu. Darasa zilizokuwa na mchanganyiko ni hizi za baada ya al-maghrib, watu wote wanakaa, wanaume wote wanakuwa wako hapa, wakubwa na wadogo. Lakini darasa nyingine kuna tofauti, kwani lazima tupate rekodi zenu, kwani lazima tujisajili bure, na kama ulishasajili basi ni vizuri ukahakike taarifa zako ziko sawa. Alhamdulillah, upo umekuja sawa, faili lako nakawa sawa. Kwa hiyo utaratibu tuufuate ili kuleta ufanisi katika maadili yetu. Nadhani mpaka hapa hiyo imetosheleza. Kwa insha Allah katika vikao vyetu vinavyokuja tutayazungumzia mambo muhimu yanayofungamana na swala la ilmu, adab, namna ya kuishi hapa, mwongozo, njia yetu sisi tunakwenda nayo katika masala ya taallum na ta'lim na mambo kama hayo insha Allah. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، واشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.